Деспот. Тепер я хочу писати хоча б один деспот атеїстів з віруючими, які в тих порах робили атеїсти. Вони сподівалися, що ними переможуть віруючих на таких прилюдних дискусіях і докажуть свою правоту перед всіма, що Бога дійсно нема. А тим докажуть, що віруючі – то відсталі, неграмотні люди, з яких не дивно, що вони вірять в якогось Бога. Це була така їх програма. А виходило все навпаки. Але описаний мною тут деспот, то був особливий деспот. Славно виступав на ньому наш брат, але православні люди, як ніде в інших місцях, були сильно активними і повальним незадоволенням розгромили тріумф атеїстів. То був особливий деспот і був перший і останній у тому селі. Десь в 1963 році в селі Межиріця Сторожинецького району атеїсти запланували зробити деспот, тому що в тому селі існувала церква п'ятидесятників. Цей деспот проходив у сільському клубі вечором. Я тоді жив у Красноїльську, це 4 кілометри від Межиріччя. Коли я взнав про цю подію, то постарався бути там. Зі мною з Кам'янки був ще брат Микола Загорюк. Коли ми зайшли в той клуб, там було вже так багато людей, що проходи були вже повністю забиті. Ми ще знайшли місце в задньому ряду, але щоб щось бачити, то потрібно було ставати ногами на крісло, тому що люди мали таку зацікавленість, що вставали на ноги, заважаючи заднім. На сцені сиділи пани-безбожники і чекали одного віруючого брата, Мотреску Радула, який погодився виступати перед всіма в захист Божої правди. Його ще не було. А чому не було? Не було тому, як опісля вияснилося, що йому навіть не сказали, в який день буде деспот. Він, нічого не знаючи, що деспот назначений на той день, затримався на роботі, де працював у лісі. А в залі вже нагнітали атмосферу проти віруючих, що вони такі-сякі, ховаються як кролики, як ось Мотреску, який не поважає таку кількість народу і запізнюється, а можливо і не прийде. І за ним післали одного шкільного вчителя повозкою, щоб привіз його. І в очах слухаючих те виглядало дійсно, як неповага до зібравшихся людей в клубі, або страх перед безбожниками. Це так робили спеціально, щоб люди обурилися проти нього, що він заставляє всіх так довго чекати. І він потім не мав успіху у своєму виступі. Йому спеціально не сказали, що тієї дні не диспут, щоб він не мав коли підготовитися до виступу, і від несподіванки провалився. А по закону проведення деспотів, ті, хто мав виступати на них, повинні були бути попереджені, в який день буде деспот і на яку тему мають говорити, щоб людина мала час підготовитися до нього. А він нічого не знав, ні про що буде мова, ні коли те буде. А оратори-безбожники знали все наперед, знали, на яку тему мають говорити, і вперто готувалися до того, може тиждень і може й два. Поки цього Мотрескула не було, оголосили порядок ведення деспоту, що на ньому мав право виступити будь-хто з присутніх, незалежно чи віруючий, чи безбожник. За виступи на законних деспотах віруючим не зараховувалася їх промова як релігійна пропаганда. Те для людей було в диковинку, бо всюди заборонялося говорити про Бога, а тут можна. Більшість в залі були православні християни, деякі навіть випили для хоробрості, щоб заступитися за віру православну. Деспот проходив на румунській мові, тому що в тому селі жили тільки румуни. За столом у президії засідали якісь незнайомі атеїсти, які приїхали з Чернівців і навіть з Кишиньова, столиці Молдавії. Оголосили порядок денний і розпочали деспот. Спочатку виступив якийсь лектор-безбожник. Він говорив про те, що всесвітній потоп, про який пише в Біблії, то міф і неправда. Що стільки води, щоб були покриті всі гори землі, просто не існує на землі. Що хоч би вона на той час і була, то куди вона опісля ділася, що після потопу її не стало. А також, що скільки є на світі тварин, то Ной ніяк не міг розмістити всіх на його кораблі і таке інше. Говорив він хвилин 40. Після нього вже мав виступати Мотреску, а його все не було. Головуючий на тому виступі став звинувачувати віруючих, як недисциплінованих, які зривають деспот, бо бояться виступити перед лицем вчених в захист своєї правоти. Саме в той час привезли брата Мотреску. І поки він пробивався крізь натовп людей до трибуни, почув те, що говорив головуючий. Він вийшов на трибуну, став перед всіма людьми і вибачився за запізнення. Опісля пояснив всім присутнім, що по умовах проведення диспутів ті, хто має виступати на них, повинні бути попереджені наперед. Коли має відбутися диспут і на яку тему виступаючий має говорити, щоб мав час підготовитися, а його ніхто не попередив. Так, він раніше дав був згоду виступати в захист Божої правди, те вірно, але коли те буде і про що буде мова, він нічого не знав. Знав тільки тоді, коли за ним приїхав учитель, який заявив, що клуб переповнений людьми, ваша черга виступати, а ви не приходите. І тоді прилюдно звернувся до безбожників організаторів диспуту, докорив їм за нечесність звинувачувати прилюдно віруючих і особисто його за недисциплінованість. Про яку дисципліну може бути мова? Мовив він. Як людині спеціально нічого не кажуть, щоб вона не знала і провинилася. А після того її прилюдно звинувачують, щоб очорнити. Я тільки прийшов з роботи, а цілий день працював у лісі, погода бачити всі яка. То був зимовий день, був сніг, були і калюжі, а під вечір вдарив мороз. Я увесь намок, промерз і тільки увійшов до хати, а мене вже чекають. І то з докором, що я зриваю диспут. Я думаю, шановні християни, що ви добре все розумієте, як воно робиться. І той мінус, який хотіли поставити мені організатори диспуту, піде не в користь безбожникам. Весь переповнений зал виявив свої співчуття Мотресколові оплесками. Ті аплодисменти для безбожників були громом, як з ясного неба, бо їх оратори ніхто, кроме президії безбожників, не рукоплескав. А скривджений Мотреску завоював тим співчуття і симпатію залу. Головуючи пояснив братові Мотрескулові, про що було говорено перед ним, і дозволив йому говорити у захист біблійного міфу у скобках про потоп. Мотреску підняв свої руки у молитві і розпочав: «Дякую тобі, Господи Боже, що я маю цю добру нагоду виступити в захист твоєї святої правди, яку переді мною на цьому місці ставили під сумнів. Допоможи мені заступитися за істину. Амінь». А до всіх він говорив: «Шановні товариші християни і ви безбожники, з приводу всесвітнього потопу, про який свідчить Святе Письмо, ми, люди, віримо, що те, що написано в Біблії, так воно і відбувалося. Тому нас і називають віруючими. Але крім нашої віри, є багато свідчень про потоп у багатьох стародавніх записах різних народів, це кроме Біблії. Вони зберігаються в різних музеях світу, як на папірусних манускриптах, так і в клинописом, на глиняних табличках стародавніх імперій Сходу. Чому ми повинні довіряти іншим історичним записам давнини і вносити те в історію як історичні факти, а цим ні? Крім цього, Археологічні розкопки підтверджують геологічними доказами акт такого стихійного катаклізму, який залишив свої переконливі сліди після себе. Чому товариш лектор про них замовчує і котить бочку з дегтем проти Святого Писання та Творця Всесвіту? Хіба що з того розрахунку, що він думає, що ми темні люди і того не знаємо? Але ми хоча і не все, та дещо все-таки знаємо. Це вже нечесно на таких солідних виступах бути одностороннім і предвзятим. Вище згадані мною факти не можна не враховувати. Іначе, якщо бути чесним, то і всі інші історичні записи давнини, і всі археологічні знахідки давнього світу теж потрібно не враховувати. Прошу це врахувати і занотувати в протоколі деспоту, що лектор-атеїст не повинен був так поступати, щоб собі в основу брати історичні та археологічні дані, а те, що проти його програми, відкидати. Після такого його виступу його докази неправомочні. Друге. Звідки взялося стільки води на поверхні землі? В Біблії виразно написано, що відкрилися всі джерела великої беззодні, і всі розтвори небесні розчинилися, і лило на землю 40 днів і 40 ночей. І це не протирічить науці? Наука теж доказує, що дійсно існував парниковий період, коли вся атмосфера Землі була настільки насичена вологістю і прогріта сонцем, що від того вся рослинність росла дуже буйною і великою. Біблія теж про те говорить, що в той період до потопу дощі не випадали на землю, а підіймалася із землі пара, яка напувала всю землю. Значить, в атмосфері і в землі було дуже багато води. А про небесні отвори, про які Біблія говорить, що з них лилося на землю 40 діб, ясно, як біла днина. Навіть тепер, не в парниковий період, величезна кількість водяних запасів у вигляді водяної пари чи хмар знаходиться в атмосфері. З тих запасів сьогодні у вигляді дощів падає на землю мізерна частина. А в тому допотопному парниковому періоді, який признає і наука, у верхніх шарах атмосфери був пояс водяного пару, який і створював парниковий період. Він був свого роду екраном, який захищав землю від шкідливих сонячних космічних випромінювань, і сонячне світло і тепло рівномірно покривало землю. Те сприяло тому, що навіть вік тогочасних людей був набагато, в 10 разів більшим, і по всій поверхні землі був однаковий клімат, що доказано наукою, яка і сьогодні знаходить в північних мерзлотах останки тропічних дерев. А при потопі Бог розрушив той водяний покров, пояс водяного пару, визнаного теж наукою, як захисний екран парникового періоду, і той розрушений водяний покров пролився на землю потопом. Це підтверджує і людський вік, який зменшився після потопу. Зменшився тому, що того фільтру екрану з водяних парів, який фільтрував поверхню землі від шкідливих космічних випромінювань, не стало. Дотут я доказував про води, отворів небесних, з яких лило на землю 40 діб, як про те написано в Біблії. Тепер підемо далі про біблійний вираз відкритих джерел великої беззодні. Навіть тепер, в наші дні, наскільки дослідники землі вже дослідили її надра, і то знаходять під землею великі ріки води, водопади і навіть величезні озера, звідки б'ють артезіанські фонтани, якщо тим водам дати вихід через пробурені отвори. А до великої беззодні, про яку сказано в Біблії, людство ще не добралося. А чого ще не знайшли, то те не значить, що його немає. Воно просто ще не знайдено. а у Бога води не бракувало, як над землею, так під землею. До цього всього повністю можна допустити, що поверхня землі до потопу теж не була схожою на теперішню. В тій порі все було по-інакшому. Гори могли бути зовсім незначними підвищеннями, які легко покрилися водою. А під час такого глобального катаклізму, коли з великої безодні з надпотужним напором виривалися води, на які могла давити земна поверхня з непізнаних нами причин Божою силою. Можливо, якраз тоді земна кора поламалася на тектонічні плити, які теж визнала наука, і вони, стабілізуючись земними тяжіннями, створювали надмогутній тиск на підземні води. І, як свідкує свята Біблія, відкрилися джерела великої безодні. А якщо б навіть тепер не було вже великої безодні, то її води тоді могли бути витиснені на поверхню. Якщо в Біблії написано, що відкрилися джерела великої безодні, то це значить, що земна поверхня розривалася, витискаючи підземні води на поверхню. Десь земля осідала, а десь підіймалася, створюючи бурхливі течії, які в свою чергу розмивали поверхню землі. І земля стала невпізнаною, з високими горами, і одна з них піднялася знойовим кочегом на собі до сьогоднішньої висоти. А води потопу з ревом затоплювали низини, створюючи океани і моря, залишивши вільними континенти. І ще одне. Після розрушення водяної захисної оболочки землі, парниковий період, який сприяв однаково прогрітій атмосфері, перестав функціонувати. Земля вже прогрівалася нерівномірно. На екваторі задуже, а на полюсах зовсім мало, де і промерзли води потопу, створивши тисячометрової висоти ледники. Атеїсти побачили, що цей сектант у своєму арсеналі має багато знань, і з ним нелегко буде справитися, стали давити на нього, головуючий перервав його. «Ви про води потопу вже багато сказали. У вас не вистачить часу пояснити, як Ной зумів на одному кораблі розмістити таку кількість звірів і тварин. Що ви скажете на це?» Мотреску відповів: «Беріть в руки олівці і підраховуйте. Один локоть у біблійній мові – це 0,6 метра, 60 сантиметрів. Вирахуємо розміри того корабля. 300 локтів довжини – це 180 метрів. 50 локтів ширини – це 30 метрів. 30 локтів висоти – це 18 метрів. Підрахуйте, скільки це буде кубічних метрів житлової площі. Можливо, те вам щось скаже». Всі вони рахували, звіряли один у одного, щось між собою тихо розмовляли. Брат Мотреску і всі люди чекали. Зрешті Мотреску запитав: «То що ви нарахували?» Головуючий ще щось порадився з іншими, встав і сказав: «97 тисяч 200 кубічних метрів простору. Це немало, але й не дуже багато. Чи ви знаєте, товаришу Мотреску, скільки на землі кулі існує різновидів тваринного світу?» «Не знаю, не рахував», – сказав Мотреску. Безбожники засміялися. «Але уяву маю, що різновидів нараховується дуже багато. А я у шкільних підручниках колись читав, що такі-то, такі-то різновиди, таких-то птахів чи звірів відносяться до роду таких-то, а інші – до роду інших. Мені те говорить, що різновидів у кожному роді тваринного світу є багато, а родів – ніхто зна що. А в Святій Біблії сказано, що Бог повелів Ноєві взяти з собою у ковчег із птахів по роду їх та із тварин по роду їх та повзаючих по роду їх. Там не йшла мова про всі різновидності, які є сьогодні на землі. які на протязі тисячоліть приспособилися і акліматизувалися по різних географічних широтах землі і стали різновидностями тих родів, які були перед потопом. Безбожники по-злодійськи зеркали очима по залі, але почувши, що говорить Мотреску, крадьком переглянулися між собою, втискаючи голови в плечі. Мотреску продовжував: «Кроме того, якщо ви хочете фігурувати величезною кількістю різновидів, щоб у ковчезі на них не вистачило місця, то з того величезного числа потрібно, можливо, половину, а то і дві третіх відняти. Тому що на земній кулі тільки одну трету частину землі займає суходіл, з якого потрібно було заховати живі істоти. А з двох третіх, які покриті водою, Бог Ноєві не повелівав зберігати їх, вони у воді самі збереглися». Безбожники ще більше опустили свої голови, а брат продовжував: «Так що 97 тисяч кубічних метрів повністю вистачало, щоб помістити в них по декілька живих істот по роду їх. Бог добре знав, скільки потрібно місця для них. Він знав добре, що робить, краще від вас, які хочете очорнити його у вашій непокорі. Адже роди повзаючих по землі – це зовсім малі істоти, кроме пітонів. Роди літаючих – теж малі. І роди комах – це просто мініатюрність. З тваринного світу велике число родів – просто дрібнота. Думаю, що я відповів на ваше безбожне запитання. Добре», – закінчив Мотреску. «Якщо є у когось запитання до мене, будь ласка, давайте». Зал, який дотоді слухав з великою увагою все, що говорив Мотреску, зірвався знову оплесками. Люди вставали на ноги і навіть вигукували йому похвалу. Головуючий сказав Мотрескулові: «Запитання до вас є у письмовій формі, але за браком часу ми відкладаємо їх на кінець. Якщо якось вкладемося з часом, то задамо вам тоді. А тепер в нас ще є товариші, які приїхали здалека, щоб нам щось розповісти. Буде нечемно з нашого боку, щоб їм не надати слова. Сідайте, будь ласка, тут біля нас, щоб ви могли в кінці, при наявності часу, відповісти на запитання». Мотреску погодився, сів біля них на краю тієї президії. Всім було зрозуміло, що це хід конем, що хай краще виступає хтось другий, щоб уже тільки не чіпати того Мотрескула, бо він їх обскубає геть. Запропонували слово якомусь молодому атеїстові слабкої будови тіла, з горбатим носом, який тоненьким голосом розпочав: «Шановні товариші, я хочу з вами поділитися, як то кажуть, по душам, з мого пережитого минулого. Я теж колись вірив у Бога, притримувався всіх церковних канонів, поважав Біблію, як і всі ви, щиро молився, але з часом став помічати в Біблії протиріччя, що заставило мене серйозно задуматися, чому б так мало бути. А потім приглянувся до таємного життя священнослужителів церкви і довгі роки мучився в сумнівах, страхаючись відмовитись від віри у Бога. Та все ж світло перемагає темряву. В кінці кінців я струсив з себе релігійне мракобісся. Тепер я вільний, рівний серед рівних, іду до світлої мети ураз з усім радянським народом. І хочу вам сказати, що всі служителі релігійних культів, священники і пресвітери – це обманщики, які тільки прикриваються рясами та церковними титулами, а насправді вони наживаються на вашому довір'ї до них. Ваші пожертвування осідають в їх гаманцях, а вони розкошують, все то їдять, п'ють, залицяються до кращих жіночок для своєї насолоди, а в неділю під рясою в церкві такі богомільні, що ви цілуєте їм руки, не помічаючи того, як вони в душі сміються з вашої темноти. раджу вам краще приглянутися до них і тікати від тієї темряви до світла. На цих його словах піднявся в залі один добре підвипивши дядько, підходить до сцени і кричить на нього гучним голосом: «Гаймуй! Гаймуй! Куди ти розігнався? Ти хто такий?» Опісля звертається до головуючого з протестом: «Ви кому даєте слово? Ви його знаєте? Якщо знаєте, чому його нам не відрекомендували? Хто він? Ми хочемо знати, з ким діло маємо. Щось він зарвався зависоко своїми кляузами». В залі люди закричали, підтримуючи дядька, підняли свист, тупали ногами, обурюючись проти такого виступу. Головуючий ледве втихомирив людей і назвав того атеїста, хто він і звідки, і звертається до нього: «Продовжуй свій виступ». Тоді Мотреску Раду, котрий виступав в захист правди Божої, піднімає свою руку в знак того, що просить слова. На те з президії ніхто не звертає уваги. А атеїст почав знову щось казати, але люди з зали почали знову кричати: «Дайте слово Мотрескулові! Він з піднятою рукою, хіба ви не бачите?» Головуючий спиняє крикунів: «Дайте договорити товаришові, опісля буде слово для Мотрескула». «Ні!» – кричать ще гірше. «Він нам не товариш своїми кляузами. Дайте слово Мотрескулові». Спинили атеїста, дали слово Мотрескулові. Він встав, підійшов до краю сцени перед людьми і став говорити: «Товариші, ви чули, як ця людина обчорнила священників і пресвітерів? Я теж, як ви всі знаєте, пресвітер церкви. Слова, сказані ним, відносяться і до мене. Ось я перед вами. І цього вечора, і все моє минуле життя було перед вами. Я скажу правду, якщо скажу, що ви краще знаєте про моє життя, чим він, якого я бачив вперше, і він мене теж. Якщо з вас хтось що знає проти мене, що я в чомусь провинився подібно тому, що він сказав, вийдіть сюди і скажіть тут, при всіх. Я спокійний і знаю, що ні такого, ні подібного на моєму рахунку нема. По якому праву він може так ображати людей? Хай би був сказав, що є дехто такими серед служителів релігійного культу, і назвав хто, то було, можливо, і правда. Але ж він сказав, що всі. Ось я піднімаю свої руки перед вами всіма». І підняв руки долонями до залу, спрацьовані, розвинуті від праці руки, в мозолях, зморшках і тріщинах. «Хто може з вас сказати, що я живу чи жив за рахунок моїх віруючих братів чи сестер? Ви всі знаєте мою хату і те, що є в моїй хаті. Знаєте моїх 11 дітей, знаєте мою кузню, з якої я вилазив тільки на неділю, щоб бути в церкві. Нелегко, але чесно заробляв на кусень хліба для сім'ї. А хтось звідкись з такої високої трибуни чорнить неправдою чесних людей. Хай підніме свої руки і покаже, як я свої показував. Та хай скаже, за який рахунок він живе, яку працю він виконує». З залу знову засвистіли і кричали хором: «Хай розкаже, хай покаже свої руки!» А хтось несамовитим голосом як закричить: «Попугай!» А за ним другий: «Попугай!» То того кричали йому так, що він у всіх нажив антипатії, і що його ніс був як клюв у попугая. Його православні люди просто зненавиділи. Серед них були повністю п'яні і йшли на все, щоб захистити свою віру. Всі пани-атеїсти в президії, коли те побачили і почули, то позатискали голови у плечі і тільки боязко кліпали очима. Головуючий встав, утихомирюючи зал, але марно. Люди топтали ногами і кричали: «Хай підніме руки! Ми хочемо зрівняти руки цього трудяги з руками Мотрескула, про якого він торочить, що той живе за рахунок віруючих, а інші кричали: «Хай розкаже, за чий рахунок він живе!» А він, бідний, стояв, як опльований, геть побліднів і мовчав. А люди не переставали кричати. Тоді головуючий сказав йому: «То говоріть, підніміть свої руки!» Він підняв свої інтелігентні руки, нерозвинуті від праці, худенькі, з вузенькими долонями, і мовчав. Йому відняло мову. А було від чого? А з зали кричали: «Чого мовчиш? Розказуй, як ти свій хліб заробляєш!» І я думаю, що люди з того села якимось чином узнали хитрощі його минулого, і хтось його впізнав. Тому вони так накинулися на нього, але він мовчав. В залі з обуренням кричали. Він розгубленості слухав те, а перед ним на трибуні стояла склянка повна води. Він нервово, як хапнув її, приклав до рота і залпом всю випив на очах у всіх, а порожню склянку так різко і твердо поставив на трибуну, що вона аж підскочила. Зал від того весь був у реготах, бо розуміли його розгубленість і нервозність. Я й тепер через 45 років після того сміюся. Слухайте далі. Він мовчить, а головуючий бачить, що то не до жартів, наказує йому: «То кажіть же про себе, не мовчіть!» І він почав говорити знову: «Я працюю в обласному будинку атеїстів, товариства знання. Моя праця полягає в тому, що я стараюся пояснити людям про справжнє світло без дурману релігії і до чого я дійшов, покинувши пережитки минулого. І скільки тобі за це платять?» перебив його викриком хтось з залу явно п'яним голосом, а інший голос закричав: «Розкажи, розкажи, ким ти раніше працював?» «Хай скаже, хай скаже!» кричали інші. Він мовчав. І люди не переставали вимагати з нього: «Хай скаже!» Він далі мовчав. Зал обурився ще гірше, створився такий галас. «Чому він мовчить? Що приховує?» кричали. Тоді головуючий знову заставив його відповісти на запитання людей. Хоч як йому того не хотілося говорити про себе цим озлобленим людям, та все ж змушений був сказати, і він розпочав. «Раніше, як я вам говорив, у початку я був належний до православної церкви, був активним її прихожаном, мав в ній рідкісне служіння і під час богослужіння вів партію читання співом». Коли він це сказав, зал зірвався знову. «Попугай!» кричав хтось сильніше всіх. «Попугай!» А один із залу підбіг до нього перед трибуну. Схоже було, що хоче плюнути на нього. Але він того не зробив, тільки кричав: «То ти до тих пір, поки попам в церкву носили калачі, тримався церкви, бо там тобі було непогано. А коли в церкву перестали давати калачі, ти плюнув у те порожнє корито і заскочив у інше, де тепер за те отримуєш гроші вже за інший спів. Ганьба тобі! Ти коли говорив, що служителі культу наживаються на пожертвуваннях віруючих, ти судив їх по собі. А ти тепер на чиїх пожертвуваннях живеш, віроломнику? Це не по-людянному. І ти це визнаєш світлом? Ганьба тобі!» Повернувся з огидою від нього і тоді вже плюнув на підлогу і пішов сідати. А зал ревів, свистів і гнав його геть. «Забирайся з очей, попугаю!» То була страшна днина в тієї людини. Дійсно, як написано, коли сіль вивітриє, то вона вже ні на що не годиться, як тільки хіба на те, щоб топтали її люди. І слово те доповнювалося того вечора на ній. Її топтали люди. І, скажу, по заслузі топтали. Атеїсти з президії стали підійматися і шукати очима ззаді себе дверей. Схоже було, що обурені люди могли повикидати їх. Той деступ для атеїстів з тріском провалився. Люди почали виходити. Головуючий з великим трудом трохи втихомирив присутніх і заявив: «Товариші, вже пів на 12 ночі. ми повинні розходитися. В нас ще було багато, що вам розказати. І, як я бачу, і у вас є що сказати. Залишаємо все на інший раз. А тепер до побачення, бо рано всім до роботи йти треба. Люди, як зграя розлючених бджіл, виходили збуджені, хоч не дуже культурною, але перемогою, і то повальною. Куди виходили безбожники, мені видно не було, але і серед людей їх не було. Більше в тому селі безбожники ні разу не робили деспот. Мені самому було дуже дивно з такої активності православних людей. Їх охопило колективне вдохновіння відстоювати православну віру, і вони по-своєму розгромили атеїстів. У нас Кам'янці ні разу деспотів не назначали, тому, мабуть, що у нас була велика сильна церква п'ятидесятників, і вони просто боялися бути переможеними. Тому що в Чернівцях теж було декілька деспотів, і віруючі тільки виграли на тому, а безбожники програли. Виграли тим, що віруючі були єдині, а серед баптистів і адвентистів були сміливі, сильні оратори, які прямо такі вдавили безбожників у ганьбу. А тим продемонстрували перед всім містом, що серед сектантів є розумні люди, і інтерес людей щодо цих церквів від того тільки виріс. В моїй бібліотеці домашній є книга «Життя віруючих Буковини», автор Чорнописький. Раджу вам, моїм потомкам, прочитати її. Там більш досконало описано декілька деспотів та інші бурхливі події того часу.